Συνεχίζουμε λοιπόν το αφιέρωμα εδώ στο Βήμα FM με άλμπουμ που άφησαν ιστορία και κυκλοφόρησαν σε διπλό βινήλιο. Ποιο είναι αυτό το συγκρότημα που το πρώτο άλμπουμ, πριν τους γνωρίσει κανείς, το βγάζουν διπλό? Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1969 και έτσι γεννήθηκε το είδος που λεγόταν jazz rock. Το συγκρότημα φτιάχτηκε στο Σικάγο το 1967. Είχαν αποκτήσει ήδη πάρα πολλούς φίλους και έτσι τόλμησαν να ξεκινήσουν την καριέρα τους κυκλοφορώντας ένα διπλό άλμπουμ σε βινήλιο τότε, το 1969. Φτιάχτηκαν στο Σικάγο και το όνομά τους στην αρχή ήταν Chicago Transit Authority, όπως και το πρώτο άλμπουμ τους. Μετά έγιναν Σικάγο και έγιναν ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70. Είναι ένα από τα συγκροτήματα που δεν κυκλοφόρησε μόνο ένα διπλό άλμπουμ, κυκλοφόρησε και άλλα και όχι μόνο διπλά, αλλά και τριπλά και τετραπλά στην καριέρα τους. Βασισμένη σε ένα πολύ φανατικό κοινό. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τον Robert Lamb, αυτό που ακούσαμε, και είναι ένα από τα highlights του άλμπουμ του πρώτου τους και λέγεται Beginnings. Σήμερα λοιπόν το πρώτο από τα τέσσερα διπλά άλμπουμ που παρουσιάζουμε είναι το Chicago Transit Authority. Παραγωγός αυτό το άλμπουμ ο James William Guercio. Αυτός ο τύπος είχε κάνει παραγωγή μεταξύ άλλων στους Buckinghams πριν από τους Chicago και επίσης στους Blood, Sweat and Tears, που είναι ένα συγκρότημα ανάλογο των Chicago, διαφορετικό βέβαια, που επέβαλαν αυτό που λέμε jazz rock. Ο Guercio έγινε 70 ετών πριν από μερικές μέρες και επίσης για τη δεκαετία του 70 είχε μπει και στο συγκρότημα των Beach Boys, κάνοντας φωνητικά. Θα ακούσουμε ένα άλλο από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από το πρώτο άλμπουμ των Chicago. Questions 67 and 68. Το τραγούδι αυτό είχε κυκλοφορήσει σε δίσκο 45 στροφών με δεύτερη πλευρά το I'm a Man που ήταν διασκευή τους. αυτά που θέλατε πάντοτε να ακούσετε το ραδιόφωνο και δεν μπορούσατε. Γιατί πράγματι, αν παρακολουθήσει κανείς αυτές τις εκπομπές, ας πούμε αυτό το αφιέρωμα που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα με τα ιστορικά διπλά άλμπουμ, κανένα σχεδόν από αυτά τα άλμπουμ, εκτός κάποια τραγούδια μέσα από τα άλμπουμ, δεν ακούγονται στην έκταση που παίζονται εδώ στο Βήμα FM. Και έτσι λοιπόν, τόσο οι παλιότεροι που κάποια στιγμή ίσως τα έχουν αγοράσει ή τα έχουν χάσει, οι νεότεροι που θέλουν να έχουν στη διάθεσή τους την σπουδαία ιστορία της μουσικής, αυτή είναι μια ευκαιρία. Για το Chicago πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα συγκρότημα με εκπληκτικούς μουσικούς. Βέβαια, τα ακούτε όλα αυτά που κάνουν. Terry Kath, τραγουδιστής, και δεκάδες όργανα, να μην τα αναφέρω, ο καθένας έπεσε 50 όργανα. Peter Cetera, και επίσης τραγουδιστής, ο οποίος τραγούδισε στα αργότερα τραγούδια τους. Ο Robert Blum, τραγουδιστής. Danny Seraphine, drums, και διάφορες μαράκες και τα λοιπά. Να το ακούσουμε τώρα να κεντάει στο επόμενο κομμάτι. Jimmy Pankow, τρομπόνι. Επίσης ήταν ο Lee Locknain, και αυτός τρομπέτα και διάφορα άλλα πνευστά, και ο καταπληκτικός μουσικός Walt Parazider, ταμπουρίνο, τενόρο, σαξόφωνο και διάφορα άλλα. Στο άλμπουμ αυτό διασκεύασαν με ένα μοναδικό τρόπο ένα κομμάτι των Spencer Davis. Με αυτό θα πάμε στις ειδήσεις, για να πάμε αμέσως μετά στον Prince για το δεύτερο άλμπουμ διπλό που θα παρουσιάσουμε. I'm a Man, από το πρώτο διπλό άλμπουμ των Chicago του 1969. We'll be right back. Το δεύτερο λοιπόν άλμπουμ που θα παρουσιάσουμε σήμερα είναι του 1987. Κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1987 από ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στη μουσική που έχουμε συναντήσει τα τελευταία 60 χρόνια. Το σύμβολο, δηλαδή ο Prince. Το άλμπουμ Sign of the Times ήταν διπλό σε βινήλιο, παρόλο που είχε ξεκινήσει και η εποχή του CD, και ήταν το ένατο στούντιο άλμπουμ για τον Prince αμέσως μετά το Parade. Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack and toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Neighbors just shine at home. But if a night falls and a bomb falls, will anybody see the dawn? Time. Thank you. Sign of the Times, ένα από τα σπουδαία άλμπουμ του Prince. Η δεκαετία του 80 ήταν μια σπουδαία δεκαετία για τον Prince, που έβγαζε το ένα αριστουργηματικό άλμπουμ μετά το άλλο. Εδώ έχουμε ένα δίσκο που συνδυάζει την funk, την soul, την ψιθυρική pop και την μουσική rock. Θα ακούσουμε σε λίγο ένα άλλο τραγούδι από το άλμπουμ αυτό του Prince. Αφού σας πω ότι ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο σήμερα, η Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο, το τηλέφωνο επικοινωνίας πάντα 211-365-9995. Τα μηνύματα μπορεί να τα στείλετε στο Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010. Είπαμε ότι μπορείτε να μας στείλετε άλμπουμ που προτείνετε να ακουστούν στη σειρά αυτή και μπορεί να μας έχει διαφύγει κάποιο διπλό άλμπουμ βινιλίου που να αξίζει, όχι το οποιοδήποτε άλμπουμ, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες άλμπουμ βινιλίου. Μπορείτε να στείλετε λοιπόν την προτίμησή σας στο email ή στο SMS που σας είπαμε πριν. Το email είναι live@bimafm95.gr. Επίσης, τραγούδια που θέλετε να ακούτε από τα άλμπουμ που σας αναγγέλνουμε. Ήδη έχουν έρθει να ακουστούν κάποια τραγούδια, δεν ξέρω θα προλάβουμε, από το άλμπουμ του Prince. Επίσης, στέλνετε στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Prince από αυτό το συγκεκριμένο άλμπουμ που είχε κάνει η επιτυχία και η τραγουδίστρια από την Σκωτία και η αγαπημένη του Prince, Sheena Easton. You got the look. Color you peach and black. αμέσως μετά τις λίγες διαφημίσεις που έχουμε, θα πάμε στο If I Was Your Girlfriend από το ίδιο άλμπουμ του Prince. Look at the sometime. Well, then can we just hang out? I mean, can we go to a movie and cry together? 'Cause to me, baby, that would be so fine. Baby, can I dress you? I mean, help you pick out your clothes before we go out. Listen, girl, I ain't seeing your headless, but sometimes, sometimes, those are the things that feeling love's about. Sugar, do you know what I'm saying to you this evening? Maybe you think I'm being a little self-centered, but I say I wanna be all of the things you are to me. Surely, surely you can see. Say for me to go out of the room just because you want to undress. We don't have to make children to make love. No, we don't have to make love to have an orgasm. Your body is what I'm all about. Can I see it? I'll show you. Why not? You can do it because I'm your friend. I'd do it for you. Of course I'd undress in front of you. And when I'm naked, what shall I do? How can I make you see that it's cool? Can't you just trust me? If I was your girlfriend, you could. Oh yeah, I think so. Listen, for you naked, I will dance a ballet. Would that get you off? Tell me what will. If I was your girlfriend, would you tell me? Would you let me sit naked then? Would you let me give you a bath? Would you let me tickle you so hard you'd laugh and laugh? And would you let me kiss you there? You know, down there where it counts. I'll do it so good, I swear I'll drink every ounce. Then I'd hold you tight and hold you long, and together we'll stare into silence. Try to imagine what it looks like. Yeah. We'll try to imagine what silence looks like. Yeah, we'll try to imagine what silence looks like. υπάρχει και ένα sampling μέσα στο τραγούδι που ακούσαμε, If I Was Your Girlfriend, από μια σύνθεση του Mendelssohn, το Γαμήλιο Εμβατήριο. Και επίσης αυτό το κομμάτι το είχε έτοιμο για ένα project που λεγόταν Camille το 86, που τελικά μπήκε στο άλμπουμ, το διπλό αυτό που παρουσιάζουμε, If I Was Your Girlfriend, από το Sign of the Times. Στη συνέχεια ένα τραγούδι που ζήτησε ένας φίλος εδώ στο Facebook, από το ίδιο άλμπουμ, το The Cross. Black day, stormy night, no love, no hope in sight. Don't cry, he is coming. Don't die without knowing the cross. Ghettos to the left of us, flowers to the right. There'll be bread for all of us if we can just bear the cross. Sweet song of salvation, a pregnant mother sings. Ακούσαμε το The Cross από τον Prince και το album Sign of the Times. Θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση του άλμπουμ, τέσσερις πλευρές βινιλίου, με την περίεργη σχέση, έτσι είναι ο τίτλος του τραγουδιού που κλείνει το αφιέρωμα, για να πάμε μετά τις ειδήσεις σε ένα ελληνικό συγκρότημα που έχει ένα ιστορικό διπλό άλμπουμ βινιλίου. Yeah.